والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. متنبهات يقرشان وآخر تماما يقرمزا يقرشمزا بلنان مبارك رمضان رمضان الشريف مناسبة الله قبل المسلمان رسول من الله البتكي رمضان وعد oruç var ve bunlarla alakalı meseleler var. Gündem, yani günümüzün şu günlerin, şu saatlerin, şu dakikaların konusu, mevzusu, meselesi elbette ki zihinlerimizin, gönüllerimizin meşgul olduğu mevzu gayet tabidir ki Ramazan-ı Şerif'tir. Ancak bu mevzu etrafında anlatılanlar senelerden beri değişmemiştir. Bu husustaki söylenmesi, açıklanması gereken hükümler, hikmetler, esaslar yıllardır anlatılmaktadır. İzah edilmektedir. Mümkünlerde de, camilerde, sohbetlerde, türlü vesilelerle anlatılmaktadır. Oruç ile alakalı hükümler, esaslar, usuller, kitaplarda da, İslam ihmallerinde de etraflıca yazılmıştır. İstense, aransa, azıcık ilgi duyulsa, şüphesiz ki derhal bulunacak o kitaplardan meseleler okunmak. Hatta öyle olmalı ki Ramazan'a bir gün kalan hiç olmazsa akşam Müslümanlar kendi ellerinde çoluk çocuğunu, yakınlarını da Ramazan orucuyla mükellef olsun olmasın. Yani oruç tutmakla mükellef olanlar var. Oruç tutmakla mükellef olmayanlar var. Çocuklarımız var vesaireler. Hepsini toplasalar Müslümanlar, İslam ilmihali dediğimiz kitaplardan hiç olmazsa daha oruca başlamadan belki ilk sahura kalkacakları akşam veya gece oruç bahsini kitaplardaki bu ilmihal kitaplarındaki bölümünü okumak suretiyle birisi okumuş, öbürleri de dinlemiş olmak suretiyle böyle bir çalışma yapmaları gerçekten çok isabetli olur. Toplayın, o akşam televizyonu kapatın, üzerine perdeyi çekin yahut televizyonun bulunduğu odadan öbür odaya hicret edin. Emin olun ki televizyon bulunan odadan televizyon bulunmayan odaya gitmek hicrettir bir bakıma. Kötülükten kaçmak, günahlardan kaçmaktır. Şirkten kaçmaktır. Öbür odaya kaçın, ondan sonra İslam ilmihalini açın, okumasını bilen bir çocuğumuza o bahsi, oruç bahsini okutun ve beraber de dinleyin. Orucun farzı, orucun vacipleri, orucun sünnetleri, orucun müstehapları, orucun müfsitleri, orucu neler bozar, neler bozmaz. Orucu bozan, bozup da kefareti gerektiren şeyler nelerdir? Orucu bozup da kefaret gerektirmeyen, kazasını gerektiren şeyler nelerdir? Bir hayli meseleler var. Orada hepsini yazıyor. Bütün ilmihal kitaplarında yazıyor. Bir sefer olsun hiç olmazsa oruca niyetlenmeden bu bahsi okumayı usul haline getirmek lazım. Bilmiyorum yapıyor musunuz evinizde? Kendiniz değil, ev halkının tamamını okuyacaksınız. ev halkının küçüklerden büyüklere kadar özel bir gece halinde çocuklar bu akşam oruç bahsini okuyup incelemekle bir tertibimiz var diyeceksiniz. O gece, o akşam neyse belli bir saate kadar bu bahsi kitaplardan güzelce takip etseniz çok iyi olur. Bunu usul haline getirmek lazım. Bilinmeyen şeyler olur. Hatta okurken ve diğerleri de dinlerken anlayamadığınız, anlaşılmayan şey olursa onu da bir kağıda not edersiniz. Sonra bir hoca efendiye sorarsınız. Hocam biz oruç bahsini akşam çocuklarla beraber okuduk. Ancak şu hususları anlayamadık. Nedir bunun manası yahut izahı dersiniz. Kesinlikle o da açıklanır. Ve Ramazan ile alakalı hükümler, esaslar, usuller böylece ilmihal kitaplarından alınmış olur. Çünkü ne kadar kürsüde anlatılsa, kürsü esnasında anlatılan şeyler not edilemiyor, tespit edilemiyor. Dolayısıyla dinlerken de türlü düşünceler, zihin karışıklığı içerisinde bulunuşumuz, meselenin tamamını kavramaya, almaya yetmiyor. Hakikaten öyle bir asırda, öyle bir devirde, öyle bir ülkede yaşıyorsunuz ki, yaşıyoruz ki zihin karışıklığı olmayan insan yok. Zihnimiz çok karışık. Ticaret sebebiyle, siyaset sebebiyle, kadınlar, çocuklar, evlatlar sebebiyle, müşteriler sebebiyle, çekler, senetler sebebiyle zihni meşgul olmayan bir Müslüman gösteremezsin. O zihin karışıklığıyla camiye geliyor, kürsüde vaaz veya sohbet dinliyor ama dinlerken %70'ini kaçırıyor. %30 bizim tespitimize göre camilerde yapılan vaaz nasihatların kalıcı müddeti %30'dur. %70'i kaçıyor. %70'i tamamen heba oluyor. İsraf oluyor, dinleyemiyor, zapt edemiyor, tutamıyor, ayetleri, hadisleri tespit edemiyor, yazamıyor, not tutamıyor. Kafasında tutabildi, kafamız çünkü delik, kafamızda ticaret bir delik açmış, kızımız bir delik açmış, oğlumuz bir delik, kafam yani kafayı bir tesliğe benzetir, 40 tane delik var bir tesliğe. Tutamıyor, ancak %30'unu tutabiliyor. Onun için vaaz-ı nasihatlar büyük bir netice elde etmemize yetmiyor. Vaaz ile nasihat da her zaman dediğim gibi bir milleti istediğimiz istikamete götürmemiz mümkün olmuyor. Çünkü bir sürü engelleri var, sıkıntılar var, sarsıntılar var. Onun için bugün Ramazan ayı geldi, onunla alakalı bir konuşma, bir ders, bir sohbet yapmak lazım demiyor ama ben bunun fıkıh ile alakalı bölümlerini, orucun manasını, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını, orucu bozan hususları rica ediyorum. Sahura kalkacağınız akşam, ilmihal hepinizin de evinde inşallah ilmihal vardır. İlmihal kitapları, bir İslam ilmihali, daha diğer İslam ilmihal kitapları var. O bahsi birisi okusun, ev halkı tümüyle dinlesin, anlaşılmayan şeylerden not edilsin, hoca efendilere sorulsun diyorum ve sizin vicdanlarınıza bu hususu havale ediyorum. Çünkü anlatılması gereken daha çok önemli itikadi, imani, imana tahallük eden ve cemaatimizi, cemiyetimizi, toplumumuzu devamlı olarak sapıklığa sürükleyen, şirke davet eden cereyanlar var. Vaiz efendilerin, hoca efendilerin vazifesi cemaati uyarmaktır. Tehlikelere karşı, sapıklıklara karşı, şirke, küfre, dalalete karşı cemaati sürükleyen cereyanlar var, insanlar var, yayınlar var. Bunlara karşı hoca efendilerin vazifesi uyarmaktır. Yoksa buradan ilmihal bilgisi aktarmak değil. Orucun farzı ikidir, niyettir, orucun sünneti şudur, orucun farzı budur, orucun vacipleri budur, orucu bozanlar şunlar, bunlar buradan söylenmez. Söylense bile 40 madde sayarım, 4 sene sonra da tutarsın. Gerisi uçar gider. Kitap meseleleri bunlar, ders meseleleri. Ancak böyle dediğim gibi zararlı, belalı, tehlikeli, insanları küfre, dalalete, sapıklığa sürükleyen meseleler üzerinde ancak durmak iktiza ediyor. Çünkü her zaman bunları yapmak mümkün değil. Şimdi mesela sadece bir hususu açıklayıp geçeyim de geçen cumadan üzerinde durmamız gereken bir ayet-i ilahiye ile bir hadis-i şerif var demiştim. Onlara döneceğim. O hususa tekrar döneceğim. Mesela şimdi dikkatle bakarsanız Ramazan-ı Şerif geldi. Ne olacak? Ramazan başlı başına ibadetler, yani Allah'a kulluk hususunda Allah'a, Rabbimize, Mevlamıza, bizi yoktan yaratan Hazreti Allah'a Celle Celaluhu ibadet hususunda daha fazla yoğunlaşan bir ay. Mesela namaz ibadeti, namaz ibadeti Ramazan'da artıyor. Artış var. Teravih namazlarıyla biliyorsunuz bir artış var. İlave var. Fazlalık var. Demek daha fazla ibadet etmeyi gerektiriyor. Gündüzleri oruçlusunuz, ibadet halindesiniz. İftar var, sahur var, hepsi birer ibadet bunların. Ayrıca Kur'an okuma hususunda da ayrıcalığı var, özelliği var. Hafız efendiler camilerde öğle namazlarından evvel veya sonra, ikinciden evvel veya sonra, sabah namazından sonra böyle teşkil camilerde, teşkil mahallelerde, meskenlerde, evlerde mukabeleler, yani çok veya fazla sayıda Kur'an-ı Kerim'in okunması devam eden bir ay. Nereden bakarsanız bakın, Ramazan ayı ibadetlerde bir artış, Allah'a kulluk hususunda daha fazla bir yöneliş olan bir ay. Bunu çocuklar dahi bunu anlayabilir. Mükellef olmayan çocuklara bakın, Ramazan-ı Şerif diğer aylardan ve zamanlardan fazla Allah'a kulluk etmeyi gerektiren bir aydır der çocuklar bile. Aptallar bile bunu anlar ya. Akıl olmaya gerek yok, zaten görünüyor. Minarelerde bile değişiklikler yapılıyor, şöyle veya böyle. Bir kulluk hazırlığı var, Allah'a kulluk ve ibadet hususunda bir çoğunluk var, bir yoğunluk var, bir artış var, bir kaynaşma var. Böyle olması lazım. Ancak dikkat ederseniz, yayın vasıtaları, Türkiye'de insanlara hitap eden yayın organları, neşriyat dediğimiz, bunlara bakarsanız başta televizyon. Bugün en müessir, en tesirli, en güçlü insanları kuşatan, insanları adeta kendisine bağlayan, bağlı hale getiren televizyon hususunda dikkatle bakarsanız 15-20 gündür o da Ramazan'a hazırlanıyor. Hazırlık içinde. Ne yapıyor? Ramazan'da iftardan sonra, hani Müslümanlar gündüz oruç tutmuşlar, akşam olunca iftar edecekler, oruçlarını açacaklar, ondan sonra kısa bir dinlenmeden sonra, akşam namazından sonra camilere gidecekler. Teravih namazından önce vaaz dinleyecekler. Sonra teravih namazı kılacaklar. Bir ölçüde de yorgun bir vaziyette evlerine dönecekler. Hemen hiç beklemeden yatacaklar. Yatmak lazım. Çünkü sahura kalkmak var. Çok yoğun bir aydayız. Çok akıp giden hızlı bir mevsim oluyor Ramazan. Şimdi televizyon hazırlanıyor. Neye hazırlanıyor? siz de mutlaka takip etmişsinizdir. Ramazan'da iftardan sonra program hazırlanıyor. Kimleri hazırlıyor? Neyi hazırlıyor? Niçin hazırlıyor? Neyle meşguldür? Biraz dikkatle bakarsanız iftardan sonra Müslümanların teravih namazına, camilere, vaaz nasihatlara gitmesini engellemek için televizyonda program hazırlıyor. Ne kadar af buyurun tiyatrocu varsa, komedyen diyorlar, maskara. Komedyen kelimesinin Arapçası, Türkçesi maskaradır. Güldüren, gülünç insanlar. Malayani sözler, hayali sözler, uydurma sözler, aslı astarı olmayan kelimeler, cümleler, sözlerle maskaralık yapanlara komedyen diyorlar, komedi. Bu komedyenleri türlü kılıkta, kadın kılığında, soytarı kılığında, maskara kılığında hazırlıyorlar. Af buyurun kantocu. Kantocu dedikleri böyle son derece iffetsiz, hayasız, ahlaksız, namussuz kişileri, kadınları alıyor TRT, televizyon idaresi. Ramazan'da bütün bunları kiralıyor, parasıyla, misafiyle hazırlıyor. Ne olacak? Direktler arası programlarıyla iftardan sonra Müslümanları, Müslümanların çocuklarını, kadınlarını, neyse resimlerini bu programlarla nereye götürecek? Nereden bakarsanız bakın, Ramazan ibadet ayıdır diyoruz. Allah'a daha çok kulluk yapılması gereken ve zaten de öyledir. Ama şimdi göreceksiniz ve senelerden beri de görüyorsunuz ki bu televizyon idaresi Ramazan-ı Şerif'i ve Ramazan'ın akşamları daha çok bir ibadet akşamları yoğunlaşıyor. Ramazan-ı Şerif'i ibadet ayı veya mevsimi değil de tamamen bir eğlence mevsimine, eğlence ayına çevirmenin tedbiri içindedir. Buna çok özen gösteriyorlar. Yani Ramazan'da gündüzleri oruçlu olmak, hani yemek yemiyor, yani gündüz yemeklerini yememiş olmanın ve Allah'a kulluk yapmanın neticesinde iftardan sonra öyle bir program hazırlıyor ki ne kadar dansöz, kantocu, çalgıcı, tiyatrocu, eğlenceye, maskaralara müsait olan elemanlar, aktörler, artistler hazırlanıyor ve Müslümanlar gündüzleri elde ettikleri sevapların tamamını silip atmak suretiyle mübarek Ramazan'ın manasına, mahiyetine, mevzuatına muhalif, aksi istikamette Müslüman milleti tamamen Ramazan'ın manasından uzaklaştıran eğlence ayına, tiyatro eğlencesine çevirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Buna karşı hiç tedbirimiz yok. Onlar yapıyorlar bunu. Fakat Müslüman çoğunlukta, bu memleketin çoğunluğu Müslüman, vergi verenlerin çoğunluğu Müslüman, askerlik yapanların çoğunluğu Müslüman, hep Müslüman. Fakat yapılan yayınlar Müslümanlara ait değil. Ve şu memlekette bunca senedir vaaz ediyoruz, konuşuyoruz, hocalar, müftüler, şunlar bunlar, şeyhler, mürşitler, şunlar. Hiçbirisi bir gün denemiştir ki, Ramazan geliyor Müslümanlar, elinize alın kalemle kağıdı, TRT'ye veyahut ilgili yerlere birer telgraf çekin, istekte bulunun, talepte bulunun. Ramazan'da biz şöyle şöyle program istiyoruz. Ramazan'da falan falan hoca efendilerin iftardan sonra konuşmasını istiyoruz. Ramazan'da şöyle şöyle hafız efendilerin Kur'an okumasını istiyoruz diye içinizde bir tek telgraf çeken var mı? İşte onun gibi bu kantocular çıkıyor. Siz böyle suskun kaldıkça, siz böyle miskin, miskin oldukça, elbette televizyonda Ramazan ibadet ayı değil, eğlence ayı diye size anlatacaklar. Elbette nesillerini sapacak. Biz bir kere bir hareketin adamı değiliz. Türkiye Müslümanları hareket adamı değil. Niye 5 milyon telgraf gitmesin TRT'ye de? Ya Müslümanlar bir şey istiyor. İstediğiniz nedir? Kanunsuz bir şey değil. İstediğiniz hafızlarınız diyeceksiniz. Bu hafızlar için okulup geçiniz. Falan hoca efendiler o az ötsün diye geçtiniz. Ramazan bizim ayımız. Müslümanların ayı. Ama TRT tam aksine kan tepiyi çıkarıyor. Ama TRT aksine dansırları çıkarıyor Ramazan'da iftardan sonra. Sözlerleri çıkarıyor, komedyenleri çıkarıyor. Yuh olsun böyle Müslümanlar. Siz, biz Müslümanlar neye sahibiz acaba? Neye sahibiz? Ondan sonra yakınıyoruz. Gidiyorsun diyorsun kardeşim, Ramazan'da ayıptır, günahtır ya Müslümanlar oruç tutmuş gündüzleri. Akşam teravih namazına girecekler. Bu programı yapma, bu kantocuyu, bu dansözü, şantözü çıkarma. Hemen karşınıza diyor ki, efendim 50 bin tane istek var diyor. İsteyenler var. İsteyen kimse belli insanla. Hiçbir zaman çoğunluk değil. Türkiye'de hiçbir zaman bu adamlar çoğunluk değil. Hep azınlık. İmam Hatip okullarının kapanmasını isteyenler çoğunluk mu azınlık mı söyleyin. Azınlık ama çoğunluk istiyor. Kur'an kurslarının kapanmasını isteyenler vallahi azınlıktır ve çoğunluk değildir. Ama azınlık çoğunluğa hükmediyor, buna demokrasi diyorlar. Sebep sen susuyorsun onun için. Ramazan'da Türkiye'nin hiçbir zaman çoğunluğu iftardan sonra eğlence yapılmasını istemez. Şantöz dedikleri, dansöz dedikleri, tiyatrocu kişilerin Ramazan'da iftardan sonra televizyona çıkmasını vallahi istemez. Çoğunluk bunu istemez. Azınlık istiyor. Siz suskun olduğunuz için onlar hakim oluyor. Bizim halimiz olacak Müslümanlar. Ne söylesen söyle bir para istiyor. Kimse eline kalem kağıt almıyor. Kimse telgraf çekmiyor. Kimse sahip çıkmıyor. Kimse istemiyor. Kimse zorlamıyor. Kimse kimsenin yakasından tutmuyor. Kimse kimseden hesap sormuyor. Bu nereye gideriz böyle bu vaziyette, bu kafayla? Korkun. Uçuruma doğru gidiyoruz. Bütün alem İslam bile Türkiye'ye demek istemiyorum. Bu vaziyet servetler, insanlar alabildiğine dinin aleyhine. Bakın mesela dün müftülükte toplantımız vardı Ramazan programıyla alakalı toplantı. Bir hoca efendiyi davet ettik. Bazı hususları arkadaşlarımıza arz etti ve bir şey anlattı. Şimdi televizyonda eskiden mevlüt okunurdu, canlı yayın yapılırdı, öyle değil mi? Canlı bir camide, o camide, o saatte canlı olarak yayın yapılırdı. Hakikaten uzun zamandır bu mevlüt yayını, canlı yayın kaldırılmış. Bu hoca efendi araştırmış, ne oldu da camilerde canlı olarak mevlüt yayınlanırken neden kasetten yayınlanıyor? Fatih Camii'ne gelirdi Müslümanlar, her neyse o akşam TRT'nin kameramanları da gelirdi, yayıncılar da gelirdi. O esnada, o sırada camide canlı mevlüt yayınlanırdı. Bu epeyce zamandır kaldırılmış. Kaldırılmış. Nasıl yapıyorlar? Gündüz gözüyle şu veya bu camide elemanlar toplanıyor. Perdeleri çekiyorlar neyse caminin pencerelerinden. Dışarısı aydınlık gündüz yani. Halbuki Berat gecesi. Halbuki Miraç gecesi mesela. Gecede olması lazım. Canlı olması lazım. Sonra etraflarında hususi böyle camide davetli dinleyiciler çağırıyorlarmış. Film icabı yani. Film icabı, çekim icabı. Çekim yapılacak. O esnada bir saat, iki saat, üç saat camide o çekim için sırf o maksatla bir takım insanları davet ediyorlar. Ve orada çekim yapıp kaset yapıyorlar. Ve mübarek kandil gecesinde canlı değil de kasetten yayın yapıyorlar. Acaba nasıl diyor bu? Kasetten yayın yapıyorlar. Niye bu canlı yayından vazgeçtiler? Açık, açık da camide canlı yayın yapılıyordu. Her şey görülüyordu. Öğreniyoruz ki Türkiye'deki gayrimüslimler, yani Yahudilerle Hristiyanlar protesto etmişler. Demişler ki canlı yayın yapılıyor Kandil gecelerinde. O canlı yayın esnasında camide Müslümanların çocukları görülüyor. Bizim de çocuklarımız o Müslümanların mevlid esnasında canlı yayın yapılan camide Müslümanların çocuklarını görüyor. Biz de o camiye girelim diye özeniyorlar. Bu bizim huzurumuza gitmiyoruz. Gitmiyor, canlı yayını kaldırın demişler. TRT'ye bir hayli baskı yapmışlar. Ve canlı yayın kaldırılmış. Çocuklarımız mevlid yayınlarında Müslümanların çocuklarının camide oluşunu görüyor. Biz de gitmek istiyoruz diyorlar. Bu laikliğe aykırıdır demişler. Çocuklarımızı etkiliyor. Görünmelerini istemiyoruz. Canlı yayın yapma mevlid usulüyle tamamen kaldırmışlar. Aferin dikkat edin, dikkatle bakın. Bu kaset yayınıyla yapılan mevlid yayınlarında bir tek çocuk göremezsiniz. Gayrimüslimlerin çocukları etkileniyormuş, ilgileniyormuş. Aman tehlikeymiş, kaldırın. Adamlar derhal baskı yapıyor. Dernek kurup baskı yapıyorlar. Mesela Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği diye bir dernek var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Ne kadar boynuzlu zengin varsa bu zenginlerin karıları bu derneği kurmuşlar. Boynuzlu. Şehvet düşkünü, hayasız, arsız, imansız bir takım kadınlar, erkekler derneği kurmuşlar. Bu dernek ne isterse baskı yapıyor. Bakana baskı. Milli Eğitim Bakanı'na korkunç baskı yapıyorlar. İmam Hatip okulları kapatılsın beyefendi diyorlar. Ama memleketin asıl sahipleri Müslüman çoğunluk suskun, suskun, suskun. Onların kurduğu dernekler aktif, dinamik, hareketli, tahrik ediyor, teşvik ediyor, zorluyor, baskı yapıyor. Ama asıl memleketin sahiplerinden ses çıkmıyor, soluk çıkmıyor. İşte bizi öldüren ve şahsen beni kahreden tavır budur. Ne söylerseniz söyleyin, hiçbir şey değişmiyor. %99'u Müslüman diyorlar, biz de olaylara bakıyoruz. Biz de iddiaya bakıyoruz, kendimizi kahrediyoruz. Vallahi kahroluyoruz. Bakın mesela, size bir belge, bir belge sunayım. Gazetede yayınlanmış belge, aynen şöyle söylüyor. İçki faturası diye bir belge. Türkiye'de bir yılda alkollü içkilere ödenen içki faturası 7.120.726.000.000 lira. 7 trilyon. Dikkat buyurun. Sadece içkiye, alkollü içkilere ödenen para. Türkiye'de çıkmış para. Nereye ödenmiş içkiye? İçki ne haram? Türkiye'nin nüfusu kaçta kaçı Müslüman? %99'u. Vallahi adama gülerler. 124.000 peygamber bu iddiaya güler. %99'u Müslüman olan bir Türkiye'de 7 trilyon lira içkiye para yatırılabilir mi? Yatırılmış. 7 trilyon 120 milyar ya içkiye yatırılmış. Evet, bir kapı da belli. Yani vaaz etseniz ne olur, etmeseniz ne olur? Ne değişiyor, neyi değiştirebiliyorsunuz? Bakın mesela bu 7 trilyon 120 milyar lira içkiye Türkiye'de para ödenmiş son senelerde. Bu parayla ne yapılabilir diye şu bilgiyi veriyor yazar, muhabir. Diyor ki, mesela kar yağışı ve yağmur bombalarına rağmen su sıkıntısı görülen İstanbul'un su ihtiyacının %10 barajı gibi 158 baraj yapılabilir parayla diyor. 158 baraj parası. İstanbul'un su ihtiyacının %18'ini karşılayan darlık barajı gibi şu anda çalışan bir baraj, darlık barajı. Bu baraj gibi içkiye yatırılan parayla 158 baraj yapılabilir diyor. Buyurun efendim. Türkiye nereye gidiyor? Utanmadan çıkıyorlar, Türkiye iyi yoldadır, Türkiye doğru yoldadır. Hayır, Türkiye felaket yolundadır. Siyaset adamları vallahi ve billahi halkı kandırıyor. Benimle söylüyorum. İşte vesika burada. %99'u Müslüman olduğu söylenen ülkede içkiye 7 trilyon para yatırılır mı ya? Hoca efendiler haramdır diyor. Kaç para eder? Efendim, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimiz ezanımızı okunan ezanlarımızın piri ne demiş? Bir deryaya bir damla içki yani şarap damlasa o deryada zamanla kurusa kurudu, buharlaştı. Meydana çıkan o kuruyan deryanın toprağında zemininde bir cami yapılsa ben o caminin üzerine çıkıp vallahi ezan-ı Muhammed'i okumam demiş. Bunu söyleyen hoca bin kere söylesin, değişiyor bir şey. Bunlar laf bunlar ya. Hiçbir şey ifade etmiyor. Millet Bilal-i Habeşi değil ki tiyatrocuyu televizyonda devamlı görüyor. Türkiye'de günde 10 bin adam ölse bu ölen adamların hakkında bir bilgi, açıklama, övgü, tanıtma konuşması yapılmıyor. Bir tiyatrocu ölür ölmez 3 gün televizyon o adamı net ediyor. Ki sizin çocuklarınız tiyatrocu mu olmaya özenecek başka bir şey. Hoca bir kere küsüre konuşsun, hocanın kaç kadar kıymet var Türkiye'de? Siz hocanızı televizyona çıkarmaya bile gücünüz yetmeyen topluluksunuz. Yani Türkiye'deki Müslümanların hiçbir gücü yok, hiçbir kalitesi yok. İnandığı, itikadına, ilmine inandığı bir hocayı televizyona çıkaramayan bir millet, millet değildir, hastalık bir illettir. Hiçbir kıymet yoktur. Patates yığınıdır bu millet. Ama bir avuç hayasız istediği tiyatrocuyu televizyona çıkarabiliyor mu? Çıkaramıyor mu? Çıkarıyor. Bir avuç hayasızın güç ve kuvveti sizden daha fazla Türkiye'de. Ama demokrasi varmış Türkiye'de, halkın deliği olmuş. Halk bir şey demiyor, halk susuyor. İçinizde söyleyin, Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor diye hiç TRT'ye falan falan hoca efendilerin Ramazan'da iftardan sonra yahut sahurdan sonra vaaz etmesini, televizyona konuşmasını istiyoruz diye bir tek dilekçe, bir tek telgraf çekeniniz var mı yok mu? Erkekse herkes vicdanını yoklasın. Yok, öyle şey yok. Bize Müslüman denir mi ya? Davasının peşinde koşmayan, derdiyle dertlenmeyen, meseleye sahip çıkmayan, bu ne Müslümanlığıdır? Yani bizim nereyiz Müslüman? Müslüman mı? Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki, ya eyyühellezine amenu aminu. Aynen, çok ayet var böyle, peki rastlamışsınızdır. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey müminler, iman edin. Hem ey müminler diyor, hem de iman edin diyor. Yani imanınıza sahip çıkın. İmanınızı kamil yapın, amellerini salih yapın. Böyle çürük çarık Müslüman olmayın. Ya. Ne olacak peki? Ramazan geldi. Ne değişecek? Televizyon her günden daha fazla eğlenceye sevk edecek insanları. Daha çok sapıklığa sürükleyecek. Ben burada İstediğim kadar ayet okuyayım, hadis okuyayım. O iki tane tiyatrocuyu çıkartacak, benim okuduğum ayet ve hadisin tesirini bir defa silecek. Sil baştan. Bu böyle gitmez. Bu Müslüman cemaatin sorumluluğu çok büyük. Eğer uyanmazsak, eğer cemaat-i müslümin uyanmaz, davasına, dinine, İslami yaşayışına sahip çıkmazsa, Vallahi Küveyt'in başına gelen bizim de başımıza gelecektir. Burada söylüyorum ya. Bütün köşkleriniz, binalarınız, emek sarf ettiğiniz bütün değer ve bütün maddi kıymetleriniz imha olacak. Bak Kuveyt emiri içinde oturacak saray bulamıyor. Ortada kaldı herif. Aynı felaket sizi bekliyor. Bu suskunluk, bu sessizlik, Ramazan ayı gibi mübarek bir ayı eğlence ayına çeviren TRT'nin karşısında suskun milletin başına her bela gelmelidir, müstahaptır. İstemesini bilmiyor, talep etmesini bilmiyor. Ben hayret ediyorum ya, piyasaları şimdi nebati margarin kalksın, üç gün bulunmasın, kıyamet kopar. Hani gitti ya, gitti sen ya, nebati margarin mi bilir, ne denir o, ne olduğu bilinmeyen şeylere. Nebati yağ. Üç gün bulunmasın piyasada, millet bir gününü yiyor. Felalması yaparlar. Nerede? Niye bu yağ kalmadı? Hükümete baskı, devlete baskı. Millet teyisine baskı. Niye bulunmuyor? Çabuk bize yağ bulun. Şu memlekete din, iman, haya kalmadı. Kimse zorlanmıyor, kimse istemiyor. İffet namus gidiyor. Ahlak gidiyor, vicdan gidiyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor ve yokluğunun ızdırabı çekilmiyor. 7 trilyon içkiye para ödenmiş. Bakın mesela. Yine İstanbul'un bu 7 milyon 120 milyar lira yatırılmış Türkiye'de alkollü içkilere. Bu parayla diyor muhabir, İstanbul'un trafiğini rahatlatan ve 130 milyon dolara mal olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi 17 köprü daha yaptırılabilir diyor bu parayla. Bu para içkiye verilmiş Türkiye'de. İçki içmeye harcanmışlar. Ya. Bu böyle gidemez yani, bu şekilde gidemeyiz. Hiçbir yere varamayız. Büyük devlet değil, büyük millet değil, hiç varamayız. Politikacılar Türkiye iyi yoldadır, kalkınma yolundadır dese dahi vallahi inanmıyoruz. Bu sözlerin hiçbirisi gerçekten yansıtmıyor. İşte memleketin hali burada. İçiden içkiye baksınlar. Devlet içki satarak gelir elde ediyor. Burada yine önemli bir kişi açıklamış. İçki satarak gelir elde ediyor. Bir yandan da genç insanlar küçük yaşlarda alkol ve uyuşturucu müptelası oluyorlar. Devlet halkın sağlığını gelir uğruna feda edemez. Ve devam ediyor. Trafik kazası olur olmaz, devletin polisi geliyor, kazayı yapan şoförün, eğer hayatta kaldıysa, ölmediyse, kazayı yapan şoförün ağzını kokluyor. Ha vay, yaramaz herif, sen içmiş misin diyor. Kazayı yapmış adam, işte 10 tane ölü, 20 tane yaralı. Eğer kazayı yapan vasıtanın şoförü hayattaysa hemen alkol muayenesine. Ağzını kokluyor, içki içmişsin. Öbür taraftan da içkiyi üretiyorsun. Hem içkiyi üretiyorsun, tavsiye ediyorsun, içki satanlara ruhsat veriyorsun, tekel ruhsatı. Bol bol satıyorsun, reklamını yapıyorsun. Televizyondaki yerli diziler var, yerli bizimkiler mesela. Orada devamlı içki içen bir adamı gösteriyor. Serseri, sarıkol, alçak bir adam. Onun reklamını, içkinin reklamını yapıyor, yapıyor, yapıyor. Günün birinde o reklama kapılıp da içki içip araba kullanmadan kaza yapan şoförün de gelip ağzını kokuyor. Bu ne ahmaklık ya? Niye böyle yapıyorsunuz? Hani tavşana kaç fazıya, tut politikası. İçki belaysa bunu yerli dizilerde, filmlerde reklamını yapma. Üretme şu zıkkımı. İçkiden elde ettiği 1 liraysa içkinin tahribatı 100 bin lira. Sıfıra sıfır. Bu ters yolda gidemeyiz. Bu tutum iyi bir tutum değil. Bu yol dürüst bir yol değil. Bu yoldan Türkiye kalkınamaz. Ama kalkınıyor diyorlar. Diyen ki kendileri televizyona bir gün bir din alimini çıkartıp da 3 kelime konuşmasına fırsat verdiler mi? Siz hep tek taraf adamları dinliyorsunuz. Aynı kafada, aynı tavada, aynı havada. hokkabaz adamlar, layık adamlar, demokratik adamlar, hiçbirisi Müslüman değil bu adamlar. Bunları dinliyorsunuz, demek ki öyle mi istiyorsunuz? Hiçbir din alimini dinlediniz mi televizyonda? O halde Türkiye pek bir istikamete şartlandırılıyor. Fikir hürriyetine aykırı bu, düşünce. Senin gibi düşünmek zorunda değilim. Niye hep aynı kafadaki profesyonel çıkartıyorsun? Niye hep aynı tavadaki, aynı yapıdaki adamlar çıkartıyorsun, kukla herifleri? Öyle profesörler çıkıyor ki ya buna insan demek mümkün değil yani. Dört tekine yere getiremiyor profesör. Hiç belgesel vermemiş, hiç kitap yazmamış. Babasının hayrına profesör olmuş. Dayısının hayrına profesör olmuş. Lyons kulübüne üye olmak da profesör olmuş. Lyons kulübü, Yahudi kulübüdür. İsrail yanlısı, Lyons kulübü, İsrail yanlısı, efendim, Rotaryen kulüplerine üye olmadan profesör olamıyorlar. Memleketin haline bak, gazeteciler kiralık satılır. Dinin aleyhine bir yazı yazdığı zaman bir gazeteci, Amerika 2500 dolar para ödemiş, elimizde vesikalar var. Ben dinin aleyhine diyor, para benden diyor. Ve siz bunları okuyorsunuz, bu adamları dinliyorsunuz, tek taraflı, tek taraflı, tabi mümkün değil İslam. Tabi anlaşılmaz, anlatılmaz, mümkün değil. Altından kalkamayız. Ve böyle giderse korkunç bir ruh bunalımı çekecek. Göreceksiniz, dünya amansız bir sarsıntıya doğru gidiyor. Teknoloji ve teknolojiye sahip olmak tek çare değildir. İnsan unsuru gittikçe mahvoluyor. Düşünün bugün resmi vesika, o Amerikan Cumhurbaşkanı'nın ağzıyla ifade ettiği gerçekler var. Amerikan halkının Amerikan gençliğinin %70'i uyuşturucuya müptela olmuş durumda. %70. Uyuşturucu, alkol, cinsi sapıklıklar, eşcinsellikler, hastalıklar almış başını gidiyor. Teknoloji isterse aşağılığa çıktı bir şey ifade ediyor. İnsan unsuru mahvoluyor. İnsan yok oluyor. Türkiye'de de aynı istikamete devam ediyor. Türkiye'de insanlar arasında şimdi en büyük bunalım iktisadi bunalım değildir. En büyük sıkıntımız insanlar arasında güven kalmadı. Güven, güven, itimat. Hiç kimsenin kimseye itimadı kalmamaya başladı. Güven yıkıldı, itimat yıkıldı. İtimat, birbirine itimat edemeyen insanlar kalkınabilir mi? Söyleyin. İnsan unsuru yok. Vicdanlar ve insanların merhamet duyguları gittikçe tahrip ediliyor. İnsan maddeleşiyor, insan eşyalaşıyor, hırza ve namusa önem vermez bir hale geliyor. O gün hukuk fakültesinde okuyan mümin, son derece şuurlu, dinamik bir genç yavrumuz getirdi bir vesika gösterdi. Türk Ceza Kanunu'ndan iki madde okudu bana. Ben de yazdım, size arz edeyim. Bakın, hale bakın yani. Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesinde, tabi Avrupa'dan alınmış bu ceza kanunları, İtalya'dan almışlar, Avrupa'dan almışlar. Yani değer bakımından ne istikamete gittiği ve yetişen neslin nasıl olması itibariyle arz ediyorum. Bakın, Türk Ceza Kanunu demişler, 495. maddesi. Bir kimse bir kadına silahla saldırıp bileziklerini alsa, bileziklikli kadına silahla saldırıyor, suç. Ve kolundaki bileziklerini alsa, o soyguncuya 15 yıl hapis cezası uygun görmüş kanunu koyan. Aynı Türk Ceza Kanunu 461. maddesinin birinci bendine göre, o saldırgan kişi o kadına saldırıp da bileziklerini almasa da hırzına tecavüz etse 5 yıl hapis. Hırzına tecavüz ederse 5 yıl, bileziklerini alırsa 15 yıl. Demek ki bu kanuna göre hırz ve namusun bilezik kadar kıymeti yok. Vallahi bu şekilde. Yani Türkçe zaten bu. Şu an uygulanıyor bu kanun Türkiye'de. Siz neslinizden namuslu olmasını bekleyebilir misiniz? Adamın namus mefhumu yok. Hırz mefhumu yok ya. Türk Ceza Kanunu'nda erkek erkeğe cinsi münasebet yapana ceza maddesi yok. Vallahi madde yok. Açtı gösterdi bana. Serbest, rahat. Hiç kimse şikayet değilse. Siz nasıl namus koruyacaksınız? Yani vaizin vaazı ne mana ifade eder? Yani ben şuradaki konuşmalarımı israf kabul ediyorum. Tavaya giren laflar bunlar. Hiçbir yere gitmiyor. Nefse değişmiyor. Ancak işte felaket haber veriyor. Yani bugün artık hocalar diye felaket habercisi veriyor. Ne söyleyeyim ben? Uçurumun kenarına gelmiş bir adama ne söylenir? Aman düşeceksin, düşme, düşme de bağırırma bak düşenemez ki. Nihni söylenmez, hikaye anlatılmaz. Adımını atsa uçuruma düşecek kadar uçuruma yaklaşmış bir adama hikaye anlatılır mı? Derdi ki iyi haber veriyoruz, başka bir şey yapamıyor. Ama Müslüman millet kendisi meseleye sahip çıkmıyor. Onun için trafik kazalarının yarısından çoğu alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarından kaynaklanıyor. Hem alkol üretip fabrikalarda tekel bakanlığın ruhsatıyla satacaksınız, hem de alkollü araç kullanmayacaksınız diye şoförlere ikrar edeceksiniz ki bu bir çelişkidir, bu zihin çatışmasıdır, bu yoldan kurtuluş bulmak mümkün değil. Nereye bakarsanız bakın, tamamen çelişki, çatışma, karışık bir durum ve fevkalade geleceğimizi tehlikeye götüren bir istikamet. Onun için aziz müminler, mübarek Ramazan-ı Şerif'in hakikaten şimdi mesela bazı minarelere mahya diyorlar. Hani elektrikli bir yazı yazıyorllar. Mahya. Ona mahya deniyormuş. Hoş geldin ey mübarek Ramazan yazacaklar. Her sene oluyor bu. Hoş geldin ey mübarek Ramazan. Ramazan hoş geldin diyorsunuz ama eğer Ramazan-ı Şerif'in dili olsaydı, hani konuşabilseydi, cevap verebilseydi, adım başı sokağında meyhane bulunan, adım başı soyunmuş kadınların gezdiği, adım başı zina ve fuhşun gün geçtikçe artıp devam ettiği bir ülkeye Ramazan hoş geldin, hoş buldum sizi diyebilecek miydi? Söyleyin Allah'a sınav. Hoş buldum, hoş buldum. Hepiniz namaz kılıyorsunuz. Hiç acık saçık kadınlarınız yok. Her tarafta Allah'ın dini hakim diyebilir mi Türkiye'de Ramazan? Hoş buldum diyebilseydi. Diyemez. Sen minarelere bir kere ver Ramazan. Hoş geldin ey Ramazan. Ramazan'ın dili olsaydı da söyleseydi bakalım. 7 trilyon lira içkiye para yatırılmış Türkiye'ye Ramazan. Hoş geldin, hoş buldum. Hoş bulduk diyebilir miydi? Bu noktayı düşünmenizi rica ediyorum. Bu hususu düşünmenizi ve bu düşünceler Ramazan'a girmenizi istirham ediyorum. Siz hiç yapmadınız, TRT'yi zorlamadınız, talepte bulunmadınız, arzuda bulunmadınız, istekte bulunmadınız. Şimdi TRT'nin soytarılarını, kankocularını, komedyenlerini, maskaralarını, arsız, imansız kişilerini dinlemek zorunda kalacaksınız ve buna müstahaksınız. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i ikaz eylesin. Ve türlü belalardan, musibetlerden uyanmanın şuuruna malik kılsın inşallah. Amin. Ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.